الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. سورة فرقان سورة نور پسیو انزول کے پس سورة یاسین مناسبت ادار چل اللہ رب العزت وی اغا نور چی بیان شو ناغی سرا فرق راغ دا حق و باطل پاخر دا صورت نور کی اثبات دا رسالت شو دا آداب بیان شو لا تجعلو نصر فرقان کے اشبہات ذکر کی پاغبان دی فرسالت چکم شبہاتو زیاد ناغ بیانی او داغی جوابونا او در امداؤ چی فحشا ذکروشو او دی صورت کیوئی دا سبب د نزول د برکاتو دی چکل دا ملک نا فاحش کارونا بدامنی لریشی نو برکات نازلی گی مزکر دل تک نو شرک پل برکات اکڑا صلو رمداؤ چی دو منافقان و زواجر بیان شو مخکی مدلتا دو مشرکین و حال ذکر کئی او داغی عیبونا و قباحتونا او پینزم داو چی اگر منافقان و الزامات بیان کرو او صبح کی داغی ترازونا و بدنامی پا آل رسول دی صورت کی باوئی چولایتونک میں مسلن اللہ جینک بالحق و احسن تفسیرا کدی بیام دا سی سو مشکلات پیدا کئی اللہ با داغی حل نازلی حل تا ذکر کلو ان اللذین جاؤ بلفکی چکم خلق رات لوکل پا دروغ سرا حدی صورت کی ہوئی چداغی قیامت کے حال گو رکنا لا بشرا یوم ایزل المجرمین حل تا دیل خوشحالی نشتا عذابون دی عذابون دی سورہ نور پا آخر کے ہوئی فلیحذر الذین یخالفون عن امری او دیاری گی دفتنینا سورہ فرقان کی بہوئی وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ تاسو میں پیدا کری دید پارے شلم آیات کی ویلو چے فتنہ بھئی تاسو میند کے بعض دبازو اتم داو چی ویلی والذی تولا کبرہو کم منافق چې بکی برخ آغستی ولو یا سور فرقان کی بوئی وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدِهِ دی با قیامت کی بخپل لاسون چکونه لگی سور نور کی مویلیو چی عمالهم کسرابن عملون دلشو حتم شو نو سورة فرقان کی بوئی وقدمنا الى ما عملو من عمل فجعلنا وباء منصورا ذریشتم ذریشتم کی ہوئی سورة نور کی دو مومنان صفات بیان کو رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیعون سوره فرقان کې باپ آخري باب کې داغي سوار له صفاتونو بیان کی او ویل ونم کی د عباد الرحمن داوه د سورت تنبی شرک فی البرکات چې د ذکر کړی دا په اولیات کې په لسمیات کې او په 61 کې 61 کې تبارک الذی تبارک الذی سورت کې هغه سي سلور بابونه دي اول باب د لسو آیاتونو کې دې کې زواجر دي زجر په شرک د مشرکینو زجر په انکار د رسالت او په انکار د قیامت بیا د لسم نه پلا 35 آیات پورې دویم باب دی او پاره کې اول تخویف او بشارت د دواړو فریقینو حال اول د مجرمانو حال ډیر سخت بیا ورپسې د مؤمنانو بشارت د آخرت بیا د شبهاتو جوابونه یې دلته سلور قسمه شبهاتو داغی جوابو نبوی او دواجر بیاد 35 نا چوالیس پینتالیس پوری دریم باب دے اوغی کی تخویف دنیاوی په هلاکت د قومونو قومونه ذکر کوي اجمالاً قوم د نوح علیه السلام ادا ټول عادیان سمودیان تخویف دنیاوی او تسلی رسول الله صلی الله علیه وسلم له بیا 44 نه تر پوره 60 پورې سلورم او دې کې عقلی دلائل عقلی دلائل او ترغیب دعوت تا از باز شفاعت و جوابونا پیغمبر باندیو بیا شپیتم یا شپیتم نا تراخرہ پوری پینزم باب او اوصاف دا عباد الرحمن سوار لست تراخرہ پوری ذکر کئی صورت ممتاز دی فرد د شبهاتو شپک شپک دی ذکر کړی هر شبه به شپک قسمه بیانې او ممتاز دی اوصاف د عباد الرحمن بسم الله الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده برکتونو والذی اللہ غزات چی نازل کرے دے قرآن دا فرق کتاب پخپل بندا لیکونا للعالمین نزیرا چشی دا طول دنیا دا پارا یرون کے زحاک مانا کی البرکتو کلو آمن اللہ برکتونا طول دا اللہ دیخوا نو خلق دیر غٹ گناہ کی چوی پلانې ډېر برکتی دي نو او کله وای دا استاد برکت ادا کارو شو نه برکت ته ټول دي دغه لور کړو بندل الله ته به کیسه پرې نه خوځو و چرته سکارین د چا د برکت وشي وي ابن عباس رضی الله مناو جا بكل برکتن هر برکت الله راولې دنیا ته دلیل قول الحسن چې حسن بصری مجيء البرکته من قبله برکات تا اللہ طرف نرازی امام بغوی وی معالم کی دے دعوش واولا دلائل پی ذکر کئی الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اغزات چی خاص اغل ربات چی دا اسمانو دزمکو دا ولم يتخذ ولدا نیدنی ولی زان دا پارسوک ولد ولم يكن له شريك في الملك او نشتغل رسول کی صدر پدی بادشاہی کی وخلق كل شيء فقدره تقديرا او پیدا کړی دی هر یو شی نو اندازہ کړی دی پورا پاندازی سره زه ذکر کړل لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا لَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا جُدَا جُدَا دَلَعِلْ دِيخَا اروح المانوی لَمْ يَتَّخِذْ مَعْنَا كَي اے لَمْ يُنَزِّلْ أَحَدًا مَنْزِلَةَ الْوَلَدِ اللہ يسوك دو ولد پشان نده نیولے لکه په منزله د ولادت کنا چې یو تنا د ولې وي دا ولادت نه دار سن پاک واتخذو من دنیا الهتن رد په مشرکین تقریبا شپږ ځله نیولې دي د مشرکانو بغیر د الله نه نور الها څنګه الها لا يخلقون شيئاً يوا نشي پیدا کولی شي او هم يخلقون دوا خپل پیدا کړی شي دینو دریم ولا يملكون لانسهم ضررا ندي مالکان خپل ځانونو چې نقصان او ضرر لري کید ځان ولا نفع او نه ده فیدی راوستو پینزم ولا يملكون موتا ندی مالکان د موت چې ځان نه لري کی ولا حیات نه د ژوند ولا نشورا ان د بیا رستو د مرګ نه د ژوند ځی کولو د اختیارات خو نشته وي سره دا څومره چې لا پکې راغی لا یخلقونا لا یملکونا لا یملکونا لا حیات ولا نشورا دا ټول زجر دې زمان مشرکینو دغه بشرکیات باندې دا زجر ذکر کوي په انکار دې رسالت په دواسي وجوه وقال الذين كفروا ان هذا الا افك افتراو او اي دا کسان چې دغه توحید نه مانی کفرو نبی رسالتوم نه مانی ولی وایي د پیغمبر په حق کې چې نه دې دا مگر نده دا بیان د دوه مگر جوړ کړی شوی دروغ دی جوړ کړی شوی د ځان نه ذیم فانو علی قوم اخرون امداد کړی دی د سره خو دې جوړول باندې چرته یو بل قوم هغه سره امداد کړی خو جوړ کړی دی جواب فقط جاءوا ظلما و زورا یقیناً دی خلقو راتلو کلو پڑیرلوی ظلم سره وزوراً او پڑیرلوی دروغو چی دی افتران نسبتی اوتاو که او دیرلوی ظلم دی و آعانو او دا دی نسبتی او که جبل قوم ورط داخی چنما یعلمو بشر دی او دیرلوی دروغ جوڑ دریم وقالوا ایذ اساطیر الاولین اکتتبها داو قصی دی پخانو قومنو چی دو لیکلی دی دو بلچا پلاس باندی کتبنا اکتتبا باب افتعال لی اکتساب دی پکی دل او خط نور دی خدای پچا لیکلی دی فهیتم لا علین وغل استلیشی پد باندی بکرتا واسویلا په سحر او په مازیګر کې اذه بیا خلق ته بیانې نبیا جواب قل انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض هو نازل کړی دی کتاب لرا الله غزاد چې پویږي پر رازونو باندې راز کاسمانونو کې او په زمکه کې انه کان غفور الرحیم بیشک الله بخشش کون کې دی مهربان. بیا زجر پر رسالت وقالوا وايذي ما لهذا الرسول ياكل الطعام صلى يقضي ذي پیغمبر سره چې دې خوراک کوي د سره دان دی لایق د شام سره دان دی لایق اګه چې تا کولې نو چرته چې پټ پناوي چې چالي دی نه د کفیران چې پنیمش په کې چرګان خوري ګیدلان نو دلوم پکارو چې د خلکو مخ کې خوراک نه کولې ولي چې د خلکو په اعتبار پیدا شي وګورو په پیرانو باندې خلکو ځکه اعتبار پیدا کیږي چې وی خوراک نه کوي وزنه کوئی دن نه کوي د دنیا کارونه او تجارتونه نه کوي د خلکو په اعتبار پیدا شوی دی کنه ها د خدای توبه تمام ويمشي في الاسواق او ګرځي په بازارونو کې دله خدای نزي مناسب پاک باندې پاک خلق بازارونو کې نزي ګرځي پلي تزم کړه. بیا لولا انزل الیه ملکون ولي نازل نکړې شو په زبان دي فرشته د اسمان فیکون ما او نذیرن چشي د سره يرون کې او یلقا الی کنزن یاو دی غرزول شدتا خزانا دا اسمان بل او تکون لہو جنت یا کل منها یا کم از کم دد یاو باغوی چدا غینا خوراک کئی روزی دیر اگران دیر سخت دا رجدا خوال حاصل وی اٹول اعتراضات چپا رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وقال الظالمون ان تتبعونا الا رجلا مسحورا او اذا ظالمان مشرکان دي خلقتا چنيروان مگر پداس یو سړی پسې چا ساحر دی او جادوگر دی دام پکې رااله سحر جادو دی او ته انظر وګورا اے پیغمبر پاک کیفا ضربو لک الامثال څنګه بیانی قسمه قسم استاد پاره مثالونه شاعر او ساحر او مسحور او داد فضلوا ولای په خپل وت باقی ښا ته ته درد نرسی فضلوا گمراه شو پس طاقت نلری د صحیح لارې د دین الله استعداد واغست دا باب او دي کې صرف شبهات او زواجر پر رسالت په توحید باندې دویم باب او باغی کې دا ذکر کې او پسې د مجرمانو د قیامت حال او بیا د مؤمنانو د بشارت. تبارک الذی تمام برکتونو والا الله غزاد سے ان شاء جعل لك خيرا من ذلك كغوالي درب کی تعالی ډیر بهتر د دنیا د دینه جناتن باغنا دي تاسو په غور کوي کنه چې ګور عربو کې دار چا باغ دی تک یورو حکم از کم 1500 ډکی هاذا پکی کنه باغونه استا یو باغ نشتا ملای که زو غواړم تعالی وازین حضر کما چې بایګي بلان دې داغې نه نهرونه او دی وی چې ستا کور نشتا وای جال لک قصور او لا بجوړ کی استاد پار بنگلې یو بنگلنا قصر بلکې ډیر قصور دروږي اشاره کې اخرت ته چې دلته څوک باونه سکي دلته څوک بنگلې سکي چنن بګه خندا خوشحالي ابل رازبا جلاګانی فریادونه وي بلک ذبو بالسا بلکې دې مطلب دا دی چې دې قیامت نه مانی او نو بس لارسنه انکار کوي نو التوینه باونشتا نه جنت نشتا او تیار کړی موږ دا چا د پاره چې درو جن کوي قیامت سعیرا جهنم دې یو نوم دې سعیرا څنګه جهنم دې ازارعتهم من مکان بعید کله چې ویني دا جهنم دې کافرانو لرا دلری زینا او اخ به ویني کنه وډیر منزل وینو او هغه به ته پته مې سمعوا لها نواب اورذا جهنم یان تدمر لرینا د جهنم د پارا تغیزا و زفیرا غصی او غلم بیدل غصب ای غلم بی چه تاسو ولی نرازه و ولی لاری که احفادی خواکه وی دیر غصب دیر غصب ای خواه سر ملک کی ویلیو تکادو تمیزو من الغیز نزدیده چه وچوی در دیر غصینا ورگتو ای جامنن ده تا غصب شویده خواه چه ورشینو وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا کله چې وګرځول شي په دې جهنم کې ډېر تنگ ځای کې ډېر تنگ مقرنین او تلل شي په دې لاس وحکونه په زنجیرونو کې دعو هنالک صبورا چې وي په دا ځای کې د هلاکت نور به هیڅ نه بد اواز برازي چې هلاک شوم هلاک شوم تا چیغی بای خواه نبیاو پاکی دماؤ کی اللہ باوتوی ولی استرشوی لا تدعو اليوم سبورا واحدا چیغی موحینا دحلاکت یوزل ودعو سبورا کثیرا چیغی وحی دحلاکت دیری تا دو بیا استرشوی دا حال دیدی قل ازالک خیرن وطنن اوائی دنیا کی چه دغا زیم خوخ دے اگا تنگ زی دمرا تنگ چی مفسرین ذکر کئی کزج لکا پا تبر کی یا پا کودال کی یا پا سکی چلاس کیا چاہے او نور دی پا زور ہے پا کیور ولی دا سی ودی پا دی جاننم کیور ولی وی دغا زیم خوخ دی ازالک خیرون دغا دیر خزه دی ام جنت الخلد اللتی وعد المتقون او کنا آغا جنت تامیشوالی چلوزی کولیشی متقیانو سر راشد متقیانو حالو گو رکنا کانت لهم جزا و مسویران وی با دا جنت الخلد دا دید پارا بدلد عملونو او زید راتلو لهم فی آمائی شاہون دید پارا با جنت کی اغسدی چی دی غواری خالدین امیشہ بی کان علی ربک وعدا مسئولا او دغا دا جنت دا وعدا دا پرس باندی ستا باندی وعدا دا چه دی سوال کلی شوی و جنتیانو با سوال نکو چه اللہ من یسلو کل جنت الفردوس یا اللہ من در اگولی اگا احلا جنت غارو خوا نو دی سوال شوی کن اللہ قبول کلی دی بیازا جرد مشرکینو لا او دی پا قیامت کی حال لی خوا و یوما یحشرهم او یاد کا عورت چه اللہ را جمع کی دیلا وما یعبدونا من دون اللہ او حد دی خدایان چی دی بے عبادت کو بغیر دا اللہ نا وما یعبدونا سوک دی نمجاہد ہوئی عیسیٰ و عزیر والملائکہ ابن جوزی نقل کری زاد المسیر کے چی دا خدایان بتاننا عیسیٰ و عزیر والملائکہ فَيَقُولُ أَبُو الَّذِينَ كَانُوا خَلْقَتَا أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي تاسو گمراه کړیو زمادا بندیان حاوله دا چولار دی ام هم ظلو السبیل او که ندی پخپل گمراه شیو سی لارینا قالو سبحانکا نبوی اغنیکان بندیان او زیر عیسا علیہ السلام و ملائکم داوی قال الجمهور دا جمهور خبر دخا چی من عبدا ممن یاقلو یعنی اغا چی کم دا نیکانو حلقو عبادت کرو شوید ممن لم یعمر بی عبادتی اغا چی اغی نووی لیدیتا چی زمونگ عبادت کوئے یو خواه اغا خلق دے چی اغی با خلقو تای چی مونگ لراؤلے اوسیتو نوی کل چی مونگ ملوشو نو قبر لرازے او سوال کوئے اغا نیا دی لم یا چی اغی دا عبادت امر نئے کڑے کل ملائکتی و عیسیٰ و عزیر داری خواه صاحب دا بحروی ابو حیان اغیب جواب کئی قالو بو اذا نیکان بندیان سبحانکا یا اللہ من خطول مر پا دیکھ عقیدہ تیر کڑے دے چھ سبحانکا تو خو پاکی دار شرکنا ما کانا ینبغی لنا نتخذ من دونک من اولیاء من خو موحدین یو ام موحدین چا تا دا شرک دعوت نور کئی ندی مناسب مونگ لران چه مونگونی سو بغیر ستانا نور سوک مددگاران ولیکن متعتا هم وابام لیکن تا دیلا دنیا کی دیر خوشحالی ورکلیوی نو دیر مزید ورکلیوی دیلا و دی مشرانو لام حتی نسو ذکر تردی جستا کتابی پری خود تا دینی پری خود او کار بولا تاکو او دی خیال بداو کانو یشرکونا دی و شرک کو او اللہو متعاهم او اللہ بولا سوالونا قبلو لہو اللہ بولا ورکو المالونا اولا درسو نفذونو انہا زامن آلہتنا دا غیدہ گمان پیدا شو چی دا مونگ لدہ اقبل آلہ را کی خوا گو رو تا چی دی بس سوال کو کنا اللہ با قبلہ خصو بے پڑار مانو کنا اگا با اللہ پورا کو ادی با یو گورا زمونگ لالی ہاو گو خلق کوئی نشی کولے پیستا مثال خود آگی پیشو دے چی وسپن ایسا ٹلا وسپن نو جبے وی نشوا دا مالگی نوی نوی اتلی گیڑے تو ناوی دا دی وسپن کے کار دے کنا نو جو جب اخلاص شو نو مړه شو د مشرک مثال لاغه دی ښا کارونه ول الله کی او دی ویدا دی الہون سره بیږي ان نتخذ ور تا ول دا په دی ور کړی وی د مشران لوم تر دی پوری چې پرې خود استا توحید وکانو قوم انبورا او دا یو قوم هلاک شوه د دې انجام د هلاکت ښا داوی امام راضی وی چه الہی انت اللذی آتویتاو یا اللہ انیکان بندیان باوی خواه چه اللہ دا خطاقی لورکلو جمیعا مطالبی ہی فی الدنیا چه اگه با دنیا کی سو گفتنو تابو لورکولو حتی سوارو کل غریقی فی بحر الشہوات اغی پا اخپلو شرکیاتو کسام غرق شو خوا او استخراقم کان سوادن لہو حنتو آت اللہ او دا دیغا غرقی دلو غننو تلو دی بنکل استاد عبادتنا او استاد آتنا بنکلنو والاشتغال بخدمتی کاستیڑو نی منذکا نی روجو نی ویسون نیو زکاری مونگا زمون کار کی گیا و زمونگا آلیہ مونگ لار سراکی کنا نمونگا کار سے چپلی تا ٹوکرائی چو خاندل بے پروجا پوری خوا دا قوم حلاک شیو خوا فقط کذبوکم اللہ بوئی دے خلق تچخا اجتاسو کمیادو لگی خو جواب در کو اگی خو انکارو کو دروغ جنی اکلے یقیناً دروغ جنی اکلے اے مشرکانو بما تقولونا چتاسو بسوی فما تستطيعون صرفا ولا نصرا نوست طاقت خونلر اے پخپلا چتا زن عذاب واراو اے صرفا انزان سر سمدتو کہ اگی خو دل جواب در کخا نوست بس چل کوئے نام قانون الله ذکر کوي او من یظلم منکم نذق عذابا کبیرا هغه چا چې شرک کړی پدې کې نذبو عذاب ورکوم او سکوم عذاب ډیر لوی ظلم معنا دا کوي ابن کثیرم ای شرک بالله ابن عباس حسن ابن جریج الظلم هاونا الشرک امام بغوی معالم کې ټول دا معنا چله عذاب نن شي خلاصې خو جواب کې دا شبهات او چې په پیغمبر باندې وو چې دې دا خوراک ولیکي او دې بازار کې سره ګرځي الله وی ټول دا غسي وو فما ارسلنا قبلک من المرسلین موږ خو نزلې کلی مفکستانا داسې پیغمبرانو چې دا دې څنګه وای چې خوراک دینه کې او بازار کې دینه ګرځي نه إلا إنهم لا يأكلون الطعام مگر ودی چې خوراک به کو طعام څنګه چې خلق کی دا سی باغیم و يمشون في الأسواق او ګرځي په بازارونو کې وجعلنا بعضكم لبعض فتنة مگر ذولی تاسو بعضی د دې بعضو لپاره امتحان چې دا پیغمبران د دې لپاره ډېر غټ امتحان شخه چې دی وی چې دا څنګه پیغمبران ګوره زمونږ او د دې فرق څه شو امداري کوئی هاذا تصبیر لرسول الله دا الله پیغمبر له صبر ورکی ها اسنا اما عیروه به چې دی ولا پیغور ورکاو من الفقر چې څه دېشته نه ومشيه في الاسواق ابازارون کس لگر دے ان انہو اللہ جعل الاغنیاء فتنة للفقراء اما اللہ خلق امتحان دا فقراء گردو لے دے او فقراء امتحان دا مالدار گردو لے دے نفیغنی من یشاو ویفقرو من یشاو دا اللہ کار سوک غنی کئی سوک فقیر کئی غټ امتحان دی ها ملاوی اتصبرون صبر کول شي زما بندیانو پیغمبرانو وکانا ربک بصیرا اور اف صالح ذن کې استاد په حال باندې یعنی خامخا صبر وکه د دې صبر ډیر لوی نتیجه ده رضاګي شبهات او جواب یې هوکو په نور چې ویلو چه ده سر ملائک ولی نرازی دبان لی خزانه ولی نرازی نو اغی سر نور مرگری کئی نو جوابی اے کئی اغا نور داج وقال اللذین لا ارجون لقانا وای اغا کسان چی امیدم نساتی ده ملاقات زمون لولا انزل علینا الملائکتو ولی نازل نکلیشو پا منگ باندی ملائک ده اسماننا مونگتا دی ملائک راشی و مونگتا دی دعوت راکی و مونگتا دی اوئی چی دا پیغمبر حق دیخا او نرا ربنا یا خامخا او دیون مونگا خپل ربا کدی که را یو خبری خو قبول دیشی خا اللہ جواب کئی لقد استکبرو فی انبوزیم یقیناً دی خلقو خپل زان تا دیر لوی و کاتا چی مونگا خو دیر لوی خلقیو چه مونگ لده ملائک نازل شی داد آغی جواب دخوا لوی اکلا پخپلو خیالونو پخپلو ذهنونو کیم تو گورا مشرک تا ده تمرا متکبر دخوا چې هم جما دي غره نهسته نو په شان په بل څوک نشته هدي بلی خبره ته وګوره وا اتوت وان کبیره سرکشی وکلا سرکشی ډیره چې موږ خپل ربونو وګورو تا یوم يرون الملائکه دا جواب دی فاورز باندې چې وی نی ملائکه الله دې ملائکه نو ماخله غره او چې ملائکه ویني په کوم ورځ کنه ډیر بد حال وزینو ها یا امرت نه د موت ورځ ده ها ملائکه د مرګ پر ورځ کې ارسو کوي نه کنه ها په ارز باندې چې ویني دې ملائکه کاغر ورځ د موت ته او کله قیامت تعالی بشرا خوشحالی نشتا نو سلا سوال کئے زن لدہ غم سوال کئے نشتا خوشحالی لا بشرا لان فی الجنس یوم ایذل المجرمین پدا غورت دا مجرمان و خلق دا پانا و یقولونا او دی بچیغی وی حجرم محجورا حرام شو پا منگ جنت پا حرامی دو چیغی بوی خوا چی حجرم محجورا دیر تاکید دفا رہے ہیں لاغی مادی نولا تاکید جوڑ کرے خواہ حجرن منعی تاوی حرمت تاوی حرام شو پا مونگ باند جنت حرام داوازو نبکی خو پوشی خواہ جنہ سواب شتا نعمت شتا اس نشتا خواہ وہ دا اعمالو ذکر کئی چه عملونه اکڑی دی دیرو زنونه کلولی دی پخپل خیال کی کنا او دیر پکی دا پخپلو آلی حوض پارا مالونا دولتونا و شکرانه نظرانه و گمبتونا نالاوی اگا عمل تبدو گو رمخا پا نظر دا غضب و قهر سرا وقدمنا الى ما عاملو من عمل مونگ با روان دیشو اغه عمل تا چې دی کړه دې سه عمل ولې چې کا پکیږي کنه پجالنا وابا منصورا وبګر زو اغه لرا دړه خرشوي په هوا کې بس پنا بشي هیڅ باندې ښه اغه دړه ش عمل شرک سره عمل کیږي اغه لکه یو شی جوړه او تلې وتاه هي او داسې مثال لته ناګه بتول ختم شي اعمال دې کسراب بیقیاتن چویلو معنا دا مظهر وی لا ثواب لهو لفوات شرط الثواب ثواب ذکر نشته چې داغه د پاره شرط سو من الايمان چار ذی الله ویلی او هو مؤمنن لمي روي او هو مؤمنن دا وظیفه کې ځان سره ايمان کم زوخه والاخلاص اصحاب الجنت یوم ایزن اوہو دا جنتیانو حالو گورا اگا جنتیان پا دا غرط باندی خیر مستقرن دیر بہتر بی آگا زیکی چی چو سیدو زیدی آبا دیر خیستا و دیر عظیم الشان و دیر شاندار بی و احسن و مقیلہ و دیر خیستا بی زید آرام دادی دا غرمی دا پار جدا زیو ندی ڈوڑے موڑے اخری نالتو آرام کے اگر جنت پونو کی برا بنگلی دی ہے دہا بنگلی دی جنتو نغیت مقیل ویلی دیر خیستا ویوما تشقق السماع بالغمام او یاد کا عورت چوبو چوی اسمان پواریز ولی چی دنیا روانی گی نو اسمان با دواریز ڈک شی نو خلق چی دا کتی نو تا گوری نو ډیر به په خپکی چې د اسمان خو بوچوي توبه ډیر وری زبې نو قران د خلقو په نظر کې تشقق او ساګه کم دی چوي ونزل الملائکه تنزیلا زګه چې نازلول به شي ملائک په نازلې دو سره په پوریز کې برازي نو کنه هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائکه چلا ویلو چې قیامت ته انتظار کوي الملك يوم اذن الحق للرحمن بادشاہی با پا دغرت باندی یقینی صرف در رحمان بادشاہی دنیا غنمونه اصلال ختم شو. وکان یوما علی الکافرین عسیرا. خدا واورا چې دغه ورځ په کافرانو باندې سخت ده، مؤمنانو باندې نه. دا قرآن چې څه بیان کوي دا خدایږي کوي ګوره، اسه نه چې ته په ځان راوړای پیرو خلقو په ځان راړولې الکستا حال خدانه ته مؤمنه ته صلیحا ها کې او خلق یې ره هغه څه سخت ده نو په اړی ور پرې وتا. وَيَوْمَا يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِمْ دا غیسر لگی چا عمل پا صبر با دیگی پا شرک و بدت نراش و گورا یاد که چی چکونا با لگی ظالم سره پا خپلو لسنو یقولو او چغی باوی یا لیتن اتخذتو مع الرسول سبیلا. افسوس دی، دیر افسوس دی چمانی ولې وې د پیغمبر سره خپل لار اوس پوشو اوس ویښو ځکه موت د هر چا د پاره ویښواله ښه اوس پوشو چې ارزو باغی کیو ما ولې دا سره لار نه نیوه ما ولې دا په سنت عمل نه وکړې زه خو تبا شوم لیونې وې ځکه چې کو نه خروغ سره نه لګي. یا ویلتا لیتنیم ای زمان حلاکتا حاضر شا حلاکتا چگه وی مفسرینو یا ویلتا احضیرین ولی ولی حلاکت ولی واری لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. افسوس دی ما لرا چی ما نوینی ولی دی پلانی لرا دوستم دا خو زما دوستو زما په ډېر یقینو او چې سبب زما لاس لرات لکنه هغه به زو ما دې په دنیا کې دوست نیولې و هغه خو زه تبا کړې ما هغه خو زه هلاک کړې ما ماته زالارې چارې خولې وي چې دا و زوره زله دا وایا زوره زله دا وایا او د جمعې په شپه باندې د سوجي لوا په خوا ټول محلې لور کوا ها د پیسو نه هم خلاص کړم ما وته وی چې زه خو اوس وی زه خیر دې که الوانو شي په خول نو کیر په خوا کیر بیا مې هغه په خو چې دا غي سمې مې ونو نو بیا را ته وی چې خیر دې کاوه په خوا شنه چې نو دې خدای سره خلاص کړم دا پیران دي ها لقد ضللني عن الذكر يقينا ذي گمراه کړي ما د قران لوی ظلم را سره دا کړي ښا چې زما وکړه کله له وشي چې تا 65 به می واورېدو آیا به می بیان واورېزنو ډیر به می شوق پیدا شو خو چې دته به می وي دغه بغیر د دې اجازه نه وکنه رضا په ماستر کې راويستي چې وابه نشي وی وابیانو سر زی زی گمرا کلیم دا اللہ دی کتابنا کلی چراغلی و ما تاوری دلیمی و اما سر نزدی و یو محل و بلا محل اما از خوتن با میگو گیخی و ادا سی خوک را باندی لگی دو وکان الشیطانو لیلنسانی خضولا نو داغ شیطان دی اللہوی چه انسان رسواکی کنا دیر سخت یا رسوا کوي په دنیا کې هم په آخرت کې هم ها در زغه دوستی ده نو ها من عادت الشیطان ترکه من یوالی در عادت ته ها چې څوک خود دوستو کنه هغه به په وخت باندې پریدي پډاګه اذه وته نه تختی یره دا دوستی ده. وقال الرسول ابوی پیغمبر په قیامت کې یا رب ای زما رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا بشکا چې زما دي قوم دا یو غلطی کړی و زه د خپل قوم دا یو غلطی وایم نور نه سو چې نیولې و دې قران لرا د ځان نډیر بیارته ډیر بیارته نیولې در دې غلطی ده نو دا داسې غلطی ده چې دا ټولې غلطۍ د دینه پیدا شوې بچی راوړي دا ستګو نن دنیا کې ګوري کنه چې خلق ظلمونه او سس کوي دا ټول د دې غلطه چې قران نبی ارته دی قران دې ځان نبی ارته نیولې هذا القول واقع من الرسول سوقي دنیا کی ویلو او وقال ابو مسلم ان المراد بقولي في الاخره امام رازي وي دا په اخرت کې پیغمبر وي ښه چې مهجورا د هجر معنا څه ده نو یې هجر خو ویل شي الغاء اللفظ والكلام اذا تليا کله چې بیان وشي او شی او ته پرې دی دغه اړو التفات وته ونکه یوا وترک الايمان به ایمان پرانوړي اسوې قران منم وترک التصديق هي ان به تصديق او يقين کې وترک تدبر هي نو به سوچ او فکر کې چراوي اخلي چر دا سبق یادو ما سينه چرانه پکې چرتا آیات یې رشوي وتفهمه انیز دکه وترک العمل به ان به عمل کې والعدول عنه الى غيره او چې ضرورت شنو دې نه راخلي نورو کتابونو تلاس واچه یا نور من شعر او غناين او لهو لعب او کلام او طریق تور سمره چې ابن کثیر نقل کړی دا ارزه چې مهجورن معنا دا ده چې دا الله کلام پرېخه ده نور کتابونه لاس کې راغستي وکذالک جعلنا لكل نبی دغه سیمون ګرځولیو د هر پیغمبر زپاره عدوان دشمنان من المجرمین د مشرکانونا وکفا بربک هادیا ونصیرا او کافی دی رب ستای دیت کونکے چی چا تا کئیم او مدد کونکے چی دی چا مدد کئیم اللہ وستا مدد کئی کنخا بل شبہ فرسالت باندیو و ایو کسان چی کافران دی لولا نزل علی القرآن جملتا واحدتا چولی نازل نکلیش پدبان دی قرآن پا یوزل لکا تورات موسیٰ علیہ السلام نو اللہ جواب کی کذالک نا دغس لک لک برازی خواہ کذب اگر غبہ یو خوش آلے لک لک برازی ولی لینو سب بیتا بی فو آدکا چی مضبوط کمونگا پدیس راستا دلو زکاة مشرکانو اعتراضو نڈیر دی شبہات دیر دی شکو نڈیر دی وقت پوخ نوی نوی پیدا کی گی نو چی پیدا کی گی نو جواب برازی پیدا کی گی نو جواب برازی ورتلنا وترتيلا بل فیضا بگی دادا چلوی دا قرآن عذاب داری چه ما پخپل لست لده پا داما داما بیل بیل نو چه دغسی خلق بیل بیل اولو لیکن خوا چه پا یو در راش خطبوی چه دو او دی پا یورت که ختمو مخوا ولا یاتونکا بمثل دی بنرازی تاتا پا یو اعتراض سرن ویا سوال سره الا جینا کبل حق مگر مونږ بار اتلکو په جواب سره جواب مونږ را لېګو ها او داسې جواب او احسن تفسیرا چې ډیر ښهسته بیان به یې پاوي کی هغه جواب سره و دومره پیدا حاصل شي او چې هغه خلق و شکرونه او باسي چیرې دا سوالګر زوکو دا تبوزي دیکھو زمونگ دا پارا خیر جوڑ شخا اللذین آکسان یحشرون علا وجوهیم چرا جمع بکلیشی پا مخونو باندی لا جہنم آ جہنم تا اولائی کشرم مکانم واضبل سبیلا دغه خلق ډیر بد عمل والدی او ډیر گمراہ دی دا سی لارنا افا من یمشی مکبن علا وجیهی پلٹرا روان دی پا مخرا روان دی رضا بابو درم ادي کدا شبهات او جوابونه شبهات او جواب سلورم ذکر کیو د بخانو قومونو حال الاکشوی یقینا ورکړې موسی عليه السلام ته کتاب تورات همغه مرګره کو د سر ارور د هارون عليه السلام وزیر هم پیغمبر او هم وزیر ولې دې کې سم نه پات پنيشتا چې جدا کې نو بل ستي جوړيږي ها او چې او انبیاء وزیرانو مو پیغمبرانو مو تاسو وزیران خو نو هر هم خو عارف فقلنا ذهبا وي مونږه چې لال شه دواړه الى القوم الذين كذبوا باياتنا هغه قوم ته چې درو جن کړی دي آیاتونه زمون آیاتونه توحید زکه شرک کوي کنه لا ټول آیاتونه درو جن کړو پدام مرنا ام تدمیرا خبر احسان اکلا مختصر اکلا چه حلاک مکلا پورا پا حلاکت سرا او قام دنوح علیہ السلام کلا چه دروغ جنکلا پیغمبران یو نوح علیہ السلام خود یو تکذیب ده طول تکذیب ده زکا مسئلہ یو ده کنا نو غرق لمنگ دی لرا او گردو لمنگ دی لرا ده خلق ده پار عبرت فاتدنا للظالمين عذابا اليما دا خو دنیا دی او تیار کړی دی مونږ ظالمانو ته پر عذاب دردناک وعاد و سمود عادیان وګوره هلاکم کړل سمودیان واصحاب الرس او غکوی وعلى خلقهم چې او قوم په یمامه کې چې خپل پیغمبر په کوی کې هلاک کړون الله تعالی علم دی پورا وقرونم بین ذالک کثیرا انور دیر قومونه او پیړې په دې میان کې هلاک شوی دي او دا سیم نو هلاک کړی چې بس پیغمبروم الیګو پلمبر وځو اما ذکروم په عذاب راوستنا وکلم ضربنا لو لم سالم هر یو د پاره مونږ بیان کړیو مثالونه د هدایت لپاره د عبرت لپاره دلیلونا مثالونا عرض وینمان اللہ وکلن تبرنا تدبیرا هر یوم حلاک کرده پورا پا حلاکت سرا ولقد اتو علی القریت اللتی امترت مترسو یقنان چرا تیر شوی دا عربو پاگی کلی بانده چی باران شو پاگی باران دیر بد قوم دلوت علیہ السلام کدا نوری ندی لیدلی ناغی خلی دلی کناغی باندی لار دا افلم یکونو یرونها ولی دیوینی نا ندی دی چووینی غیل را اگوری با نظر دی عبرت سر بلکانو لیرجون نشورا بلکی دی امید نساتی دی بیا جوان دنو عقیده نشتا دی قیامت خوا زجر پینکا دی رسالتو فیدار اوکا کل چووینی تال را يتخذونك الا هزوا ننی سی تعالی را مگر پټو کو یو بل توي هاذا الذي بعث الله رسولا يرزي خن پی جنما دا غسړی چې وی الله پیغمبر کړی دی ته پی جنې ښا ځان زو پرې غړې کو چې هاذا الذي بعث الله رسولا د حقارت لپاره وي ها نو بیا وی شیرم ای خو خبری او ریزلی او در ناستم ور سر خبری کولی نوزی خدا اگه خپل و خدایان و داسی منکر کلما چه ماوی بس توبه و باس ما و خود اللہ فضلو شو نو بیا پا خپل و خدایان و کلک شم خنا وی دیر غد تاثیر دی پا خبرو کی خوا انکا دا نزدی و دا پیغمبر ليذلنا عن آلهتنا چې ګمرا کړې مونږه د خپل خدایانو نه لولا ان صبرنا عليها خو یې صبر ډیر خوشې دي نو هغه دا صبر نه دی صبر ارزه خوشې دي خدانه کوم صبر کړ نه وکړې پاوې کنا مونږ ځان کلک کو او لاسونو په سینې کې هولو او هغه نه صبر شې مونږ پاوې باندې نو بس خواهوی بچ شوتی نخواه ابن کسیر وی چی یعنونه انه كاد يفتنهم عن عباده الاوثان دخمونګه دخپلو خدایان نه منکر کولو ول اسنام لولا ان صبروا وتجلدوا واستمروا عليها کدي صبر نه وکړي او غیرت نه وکړي په خپل خدایانو تجلد او استمرار نو ایمونگی خوالولی تمرو زبردست تاثیر دی پاکی فاکی وصوفا یعلمونا زرده چی پویا وشیم حینا یرون العذابا کلچوین عذاب دا جاننم من اضل سبیلا چی سوک دی کمرها پا دین کی ارائتا من اتخذ الہو هواو تسلی ذکر کی پیغمبر تا چی پا دی خلقو پا سیزان غم جن کے ایستا خیال لیگا چاہتا چینی ولی دے الہو الہ پل ہواو خواہشو خواہشات بس چیزلی سوگوانی نو اگر دا خدایی خوا چیز سن ایڑا خوشو نو جو اللہ سواتا جوڑا کی دا سی بند دے افانتا تکونو علی وکیلا ایشی بتو پدی باندی دی موار د دې هدایت ووکی ام تحسبو یا تداګمان کې ان اکثرهم يسمعون او يعقلون چې ګنه اکثر خلق په دې کې اوریدونکو په دې کې او څه د دې ظاهري سترګو ته ګوري او وګونو ته ګوري چیرې دا وړي راکلمن خلق ښا او ډېر خوخيار خلق وي الله وینا انهم الا كالانعام ندی دی مگر پشان د سارو بلهم اضل سبیلا بلکې دا غینوم زیات گمراه دي غینوم ولی لانهم لا يسغون الى استماع الحق دی وګنګ دی حق ته کې کې خدین دی خلق ته هدایت پدې شوی دی چې وګي کې وته ها لا يسغون الى استماع الحق اذانا والى تدبره عقلا نه پسترګو په وګونو اوري نه په عقل باندې فکر کوي نذازي کنا مشبهين بالانعام هکله نامي ترکیب او کجدا حال لکھا مشبهین بالانعام سارو پشانتی دینو سنگی اغی جزانو کے عقل او فکر نشتن دی کے مشتن دا درین باب او دی کے دا قومنو دا حلاکت بیان او اخیر کے پیغمبر لتسلی سلورم باب دے او پا دی کے عقلی دلائل دا توحید دا پارا او دا اثبات دا قیامت علم ترا نگوری تا انسانا الی ربکا اخبر ربتا نوغتا تو کتیشی تمانا علم ترا الی سنع ربکا الی قدرت ربکا دی قدرتونو تا حکتیشی کنا دی مکووناتو تا حکتیشی کنا دمکی اسمانونا دیتاو گورا کیفا مدد ذل چی سوریں اگت کڑے دا سوریں جنور لانی خطلې دومره سورې چې ټوله دنیا راګې رکړي په ټوله دنیا سورې ښا دا ټوله دنیا سورې والی ده خو خدانه جوړه شوی نه ده کیف مد ذل د څنګه وګت کړي د تاسې وګت کړي چې جنور نشته نو دا جنور راوخی جنو په تباو لګي ښا ا جنور نه نو سوره خوبا ترار ده پور رسید لی ولو شعال جعله ساکنا کدا اللہ خوخوی نگر دولی بیو دیل رولانو دا سوره باو سوره باو او نور با پکی نو نو دیو جینا چا با دا پی جندلوم نشو کولی دا نمم چالا نور تجی سوره ستاوی ولې دیکھو په انور پیجن دی انور نو نو سورې چې هم نه پیجن دو ځکه الله شیاو تعرف بیا زده ها هر شی په خپل ذات پیژندې شي ښا. ثم جعلنا الشمس عليه دليلا بیا ګرځولې مونږ د انور په دې باندې دلیل. ولی دلیل څه ته وایي؟ ما يلزم من العلم به علم بشيء آخر چې او شي ته وګوره بل ته معلوم شي چې خلق نور ته وکاته نو سورې او پیژند مزیدو وجنه نو دقا اللہ تا توی چی دقا فکر روکا دی مخلوق تاو گورا ما او پی جنخا دا سگران کار خونه ای کتابو نخو نو غاری چطور پا دی مرتونگ تزی دا قرآن کس دکی خوا گردولی دی منگا دا انور پا غیباندی دلیل زکا دا دینا سور پی جندیشی ولی لولا شمسو لم یعرف ازویلو کنور نمی نصور بچانو پیجن درو فمتا ذکوی متنبیوی کنا تو بزد دیها تتبین الاشیاو اسنگیو پیجن دو شاہ سیبوی کل ما رفعت شمسو چنور روچت شنو قصر ازویلو سور کم شوی سور لن شو حتا یفنا سردی جی غرمشوانو اڈو پتے اونو لگی دا چی اصور کمپلے لارو نوی کمپل لارو وی رجعا الى اصلی و هو اللہ پل اصل تلال کنخا او کلو شین یرجع الى اصلی ارش بخ پل اصل تروجو کئی کنخا نو دی دنیا مثال د سوري دیخه ضرورو روانه ده روانه ده نو پناه وشي چې چا پیدا کړو نو داغه خو هغه چرپلې بوزي د یو مثال ذکر کوم. ثم قبضنا او بیا مونږ ران غاړو دي سوري لرای لینا خپل ځان ته قبضا یسیرا خو په داسې ران غختو چې څوک پنه پويږي. توبه یو سړی د کینی کنه دي سوري ته دي ګوري دا د ګلستان خو نه ده اخو ټوپونه وی ا دې خو ټوپونه نه وی نو ته به ویني او ګوره پويږي معنا دا حال ده دغه سي دا دنیا روانه ده خو مونږ یې نه وینو نو قصوري مثال دې نه قبضا یسیرا او نو سورې فاصل شي نه ده کنه سورې خو د بل شي کاپی ده تصویر دې پټو دې ها دا دنیا کو ریا سی پوٹو دے تصویر دے اگا سلشی اخیرت تے خوا دا وزکا اللہ پناہ کئی از ایچا نئی خواہ چی ما تا دے نقل ملاوشی او اصل نا نار سوک اوریجنل شی گوری نا اوریجنل خواہ اخیرت تے دنیا خواہ سی سورے دے سورے خوا تا دنیا دا حقارت تا پار ہوئی. فهو الذي الله ذات تجعل لكم الليل لباسا چې ګرځولې تاسو لپاره شپه جاما والنوم سباتا او خوب آرام د بدن وجعل النهار نشورا او ګرځولې د ورځې د خورېدو. ابن عربي وی بس داس له خدای باندې دی چې ډو فکر نه کوي کنه الک شپه خو پدی جاما ده چې تبا که پا امن سوک دیوینی نا نسوک وینی که نا داده امن نگوره دی دا مطلب خونه چی چاته نداغستی دی وی که دا شپی پا بربندی منز که نو خیر دی ولی وی اللہوی چی دا شپا جامع دا که نا بلی تا ساجد تی دا همسا خبر عجیبا مجتحدین دی خواه هر کسم مجتحدین و پا دنیا کی ہوئی نی خواه. وهو الذي الله ذاته ارسل الرياح چرالیگی هواگانی بشرم بین یدی رحمتی زیر مخکی دخپل رحمتنا نو رحمت دا اللہ بارانم دے او رحمت دا اللہ یخوالیم دے دا غد رحمت خو صحت نشتا خوا نو کزو کوئی جدل تا حکالو سر هوا چلیگی باران را نشی ویچ دا مسم یخشن دے رحمت ندے خدا بندہ اول څنګه دا ټول د الله رحمتونه دي ښه وانزلنا من السماء ماء طهورا امون نازلو د اسمان نو په پاکون کې هم پاکي دي هم پاکون کې دي لنحيي به بلده ميتا چې ژوندې کو په دې سره کلی وچ ونسقيه اوسکو دا وبو مما خلقنا هغه چا باندې چې مونږ پیدا کړی دي الله یې ما سره وبو مولوم پیدا کړی کنه زبرې نه غوړې ها د زمکه او بنا پاک او بمول یې خېږي انا من وانا سیه کثیرا هغه سارویوم دي او انسانانو دي ډیرو او په انام یې مخک کړو ولی ځکه الله وی ته خو د دې دنیا نه کنه ته زور او بمس کا ها ساروی به اسکی ځکه هغه د دې دنیا دی هغه خیرت ته نزي ا جنت ته نزي نو خیر ځکه هغه ډیر او بوس کې او ته بمس کا غره بیا به خیرت نیولی او ډوډۍ باندې شخړای ولقد صرفنا بینهم یقینا مونږ واړو را واړو دا قران د دې پمین کې لیذکروا چې عبرت نه واخلي فابا اکثر الناس نو اکثر خلقو چې مونږ نه اخلو عبرت مونږ سره نور کتابونه شته ډایجست دی او سشت دی هغه ګوري نن له په نظرونه خراب انکار وک اکثر خلقو د قران نه ها الا کفورا د کفر نه انکار نه کوي نو ډیر خوخ دی ها ولو شئنا لبعثنا فی کل قریه نذیرا تسلی ذکر کوي او ترغیب کجره زمونږه خوخوي مونږ براله کلیو په هر کلی کې جدا جدا پیغمبر لکه په خوا چې براتل بنی اسرائیل کې ها یو یو کلی تل شلو لسو سلویخ و پندوس په یو ورځ باندې الله یو کزمو خوخوي مونږ براله کلیو په هر کلی کې یره اونکه پیغمبر ونا زمونږ دا خوخانه وا ولی زمونږ دا خوخوا چې تر ټولو دنیا پیغمبر شي استاد کمال د پاره استاد عظمت شان د پاره ها دوی نازل کړو شیخ الاسلام وای لما علم تعالی کله چې الله وکاتو دی خلق ته از پیغمبر دی سخت ته وکاتو ما کابده الرسول چ څومره مشقت برداشت کی من ازا قومه د قوم د لاس نه څومره ضرر نو ترسي نو اعلمه په دې تسلی ورکړه چې ګوره پریشانی مکوخه چې انه لو اراذا کل راذل لباس بي كل قريه نذيرا نو هر کلی کې به جدا جدا پیغمبر پیدا کړو مکه کی جدا په طائف کی جدا په هر یو کې نو فایو خفف وانکا ستانه وقار سان شیو خدا سے الله نکړو ولکنه اعظمک و اجلک ستا شان لوی کو ستا مرتبه لوی کړه اذ جعلن زارک عامن للناس کلهم چې د ټولو دنیا د پاره پیغمبر کړی ښا دا تسلی وکنه ښا نو تابیداری مکوا د کافرانو کار سکینو کیبا خو خبره اونه منی نو ښا وجاهدهم بی جهادن کبیران ها جهاد کوا مقابله کوا د دې سره په قران سره دا ډیر لوی جهاد دی جهاد د قران لوی جهاد دی سورت مکی دی په مکه کې جهاد به سیف نو دا جهاد بل قران یادی دا اوه جهاد کوا د دې سره جهاد ډیر لوی دی ته کبیر ویل ښا عن الحسن حسن بصری قرأ الايه ايات اللست وقال وی چې ان الرجل لا يجاهد في الله چې ګوره دا څه خلقشته چې جهاد کوي باقاعده د الله په لار کې فی اللہ او سره داغی نا وما زربا بس سیفی تو ریڈو پلاس کی اغسطی نا دا اړو گزارې په نه کړې او جهاد کوي نو ویش مل ذالک جهاد المبتدعين الفسقه روح المعنوي دي ته جهاد وی کنه چې دا جهاد خو په دنیا کې هر وخت دی تدین خو یو وخت نه خالی کیږي چې مجاهدین به جهاد کوي دسو په قران سره جهاد ابیاوی چې جهاد کبیر سمانه ومان الجهاد الاکبر الاکثر دا اکبر معنا دل تمانا اکثر دی ښا چې ډیر جهاد په دنیا کې دا دی کنه هغه به سیف هکل یو کله موقوفی او دا جهاد نه موقوف کیږي وی دیو جنه او ته جهاد کبیر ویل دی ښا او دغه امام بیهقی چې الجهاد ثلاث مع الكفار ومع الشیطان ومع النفس حدیث نقل کړی بیهقی کې او بیا وی ما خرج البیهقی وغیر عن جابر دا حدیث دی چې قدیم رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام راغدی او قوم نه واپس وقال بیبی چ قدمتم خیر مقدمن چې سوکرال نو هغه ته په خیر علی وی د جهاد نه او ته وی چې منل جهاد الاصغر الى الاكبر د وړو کې جهاد نه لوی جهاد تراله نو هغه دا یادو ها د قران جهاد د دعوت جهاد دا یادو خو بیا موي نا چې سنا زه ضعیفن دا حدیث کمزور کړي دي خلکو ها چې څوک د جهاد اکبر نه د نفس او د شیطان اخلي غته نه اکبر پکې نشته خو یا اصغر دی یا کبیر دی نو کبیر دی طویل دی په هو الذی الله ذات ته مرج البحرین چې روان کړي دو دریابونه یو بل سره هذا عذب فرات لا یو خوک دی خالص و هذا ملح اجاج او دا بل مالکین دے او تریخ دے و جعل بینوما برزقا و حجرا محجورا پیدا کلی دا پمیند دی دوالو کی یو پردان و بندے دیر مضبوط چی پا یو بل اولی راولی نلکر رسول رحمان کی چویلو مرج البحرین یلتقیان بینوما برزق اللہ یبغیان مطلب داو چی دا دو دریابون دنیا کی چلی گی خواه یو پل دا حق دریاب دے بل پل دا باطل او پرخ پگشتے خوارسو پنپوئی گی برزخن و حجرم محجورا او ناپو خلقوی ننا اختلاف دا سوی لفظی اختلاف دے داوی نزاع لفظی دا دا حجرم محجورا دے و هو الذی اللہ غزات تے خلق من الماء بشرا چی پیدا کرے دو بونا خیست بندہ فجعله نسبا وسحرا لوی ګرځاو دومره عزتمن چې دوه خپل ولې ولا پیدا کړی هم یې نسب ولا ورکړ د مور او پلار خاندان هم یې څرګنی ولا ورکړه چې رشتہ کړی دا قومونه خپل کړو دومره عزتمن کړه هدي پیدا دسنو وکانا ربک قدیرا او ستاره قدرت والے پارس باندې دغه عزتمن انسان درا شو ګوره ځان بي عزت کوخه ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم عبادت کوي بغیر د الله نه دا غچا چې نو له فائدہ ور کول شي او نو نقصان یونس کوم تیر شي او تلسم کی ول سم کی او هغه کې لا يضر مخکيو اذی کی رست راوړ اقاشه وکانا الکافر علی ربه ظهیرا او دا کافر انسان په خپل رب باندې ځان غالب غنی یو معنا ده هی غالبا علی مخالفته وهونا للشیطان شیطان مرګرتیا کوي هغه له تسلی ورکی علی ربی بالعداوه و بشرک دشمنی و سرکین گورا اغسر مقابل کئی یو معنی دادا دا کاب کافر انسان په مقابله د خپل رب کې امداد کوي د شیطان سره حاصل لا شي کنه اځم دا چې دا کافر انسان د خپل رب نه مخړون کې دي شاکړې دی وته دغه قبلي ته چې شاکې دنیا ته مخړې دي او آخرت ته شاکړې ده دا څه بدبخت دی وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا موږ نه لیکل ته مگر صرف خوشخبری ورکوونکې او يرونکې قل وای او تما اسلکم علیه من اجر زه نه غواړم ستاسو نه په دې خپل دعوت باندې سعی وځم زه څه غواړم الا من قطع استثناء لكن الا من شاء يتخذ الى ربي سبيلا هو زه دا غواړم چې دا خوخی نو بودی نیسی خپل رب سر لارو زتاوست دا خپل رب لار خیما بولی هر زیتا چی رسی نو پلار برسی کنا نو اللہ تا چی رسی نو با پلار رسی نو اغا لار صدا التوصل والتقرب الاللہ بطواعت صاحب دا کشاف ہوئی چی دا اتو یا مجی خپل رب تا زینو لارو سمکے کنا تجب کملار زین او دغه لار نه ده الله ته دغه وسیله نه ده هغه تاسو رواني بل بل کې اوسړي حج لته نو ولټ روان نر فاتتا چاوته وی چې ای راه کی تو مې روي په ترکستان است د عربستان ته نه ده تلې مړه ده خو ترکستان ته تلې ده نو پیغمبر دې د پاره راوي چې صحیح لار خو خلق ته وتوکل علی الحی الذی لا یموت توکل کوا په ژوندۍ ذات باندې زمړونه سغواړي هغه ذات چې ژوند دی داسې ژوند دی لا یموت چې مرګ په ناراضی کدا تا تخکاری ژوند دی نو دی خو باندې به مرګ راضی هغه داسې حیات ته ذاتی چې لا یموت موت په ناراضی او پاکی بیان کا په حمد د خپل رب سره او کفا به بذنوب عبادی خبیرم او کافی دی الله په ګناونو د بندیانو خپلو خبردار الذی هغه ذات چې خلق السماوات والارض پیدا کړی دی اسمان او ځمکه او سږی په میان دی دوالو کې دی په اندازه د شپږ ورځې کې ثم استوى علی العرش بیا الله برابر دے پارش باندې تصرف پگی کوي اختیارات پگی کوي بل چاته نه دی حواله کړی دا کنایه ده تصرفنا الرحمن مهربان ذات ته فاسأل به خبيرا نو دا غن سوال کوا زکه چې هغه خبردار دے پارس باندې او خازن وی ایوها الانسان لا ترجع فی طلب العلم بهذا الا غیره سچی سو زن پوکے رضا اللہ نا سوال کوا بل جا لمزا الا غیره وقیلا چاویلی چی مانا دادا چی فسأل عنه خبیرا سوال کو دا اللہ نا استا پا حال خبر دے استا پا جد خبر دے هو اللہ تعالی تو دو معنی دے دے کیوی چی بندہ کستا شکی کنا دا اللہ پا حق کی کنا دیرو خلقو نو دا عالم نتا پوسو کا دا پنساری نمکو دا کرکمان غوٹے منتی دا دا علم نتا پوسو کا چی دا قرآن و سنت عالمیم څګه چې قران او سنت د الله پورا تفصیل بیان کړي او دوی مداګه شو چې سوال کین د الله نه کوا ځکه هغه خبردار دی او کله چې ویل شي دی تاسو چې دو کې رحمان ذات ته قالو نو ایذی ومر رحمان عربو الله پیجندو دا بغډیر مشهورو او رحمان یې نه پیجندو ځکه کلمه ونه او په کلمه کې راضي نو چې پیغمبر وداوي چې سجده کوي نو هغه موږ رحمان نه پیژنې نه پوي ځه ان اسجد لما تامرنا ولې موږ سجده کوو چې تاسو موږ ته حکم کوي وزادهم نفورا او زیاد کی دی تتیختان تختی تی نخا نزک اللہ رب العزت دلتا ہم ہوئی سوری بنی اسرائیل کی ہم چه قوی دعو الرحمن قوی دعو اللہ و دعو الرحمن که پا هر نم سر رابلی نداد آغا اسماع حسنا دی داد بل چه نم نده ذات یو دی انمون ایڈیر دی اخو یواز رحمان ندی او کم سل نمون ایڈی چه حدیث کے رازی چه دا چاز دکلو نو اغل جنت تی اخیری پنځم باب اوږي کې تبارک الرحمن اوصاف تبارک الذی جعل فی السماء بروجا او دریم ځل دعوه د سورته دلیل عقلی ډیرو برکتونو والد الله غزاد چې ګرځولي په اسمان کې غټ غټ ستوري بروجا هی الکواکب العظام ابن عباس رضی الله عنه وی امام رازی نقل کړي مجاہد ہی الکواکب العظام دغسی سعید بن جبیر ابو صالح حسن بصری قتادہ ٹولوی چی مراتنا اگر بروجنہ کو پکچی بلچا جوڑ کری دی مراتنا غلط غرستوری دکھا دو بروج پل مانا ظہور دکھا مخی تیر شو سورت نور کی وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا او پیدا کړی دی په دې کې انور او سپوږمۍ رڼا کوونکی هو الذي الله ذات جعل الليل والنهار خلفة ګرځولي د شپه ورځ په یو بل پسې لمن اراد ان يذكر هغه چا لپاره چې اراده کوي چې عبرت نه حاصل کړي ان يذكر څه عبرت چې قیامت شته بس دا شپار وقت چیزی راضی کنا نو دا دیتا چل دے چی بس دا عمر خلاصی گی کمی گی خوڑیشی او تغاب راضی دا خود دیگا وقیارانو ویلیو شاعرانو چی اشاب صغیرا و افن الكبیرا ما شمان یہ بوداگان کلا بوداگان یہ رخصت کلا پنا کلا دا چا کر الغداتی و مر العشی دا چې سبا کیږي ما خام کی دا دی وې دا چل جوړ کړل نو وای عبرت نه واخله کنه دا خوش عزیز پر جوړ کړی چې په دنیا باندې اعتماد مکوا او هر وخت سوچ کوا هر وخت چې زما قبر بکم دی خلفت لمن اراد ان یذکر او یې اراده لري شکورن شکورن د شکر د الله تابعدارې نشپوم د خواره ده روزم د خواره ده خودری گا اللہ تا عبادت پکیو کام ذکرو کام دا اللہ نمافیو غوارا دا خود دوارا دا خواره وقتو نجی تا پا یو که خواریو نکڑا فا عباد الرحمن اللذین بندیان دا رحمن ذات اغا کسان دی یمشون علی الارض هونن رنبی صفت دا دی چگردی پزمک باندی نو دیر پاجز ایسران ویزا خاتبا هم الجائلون قالو سلاما اپا دی آجزے کی سوک نپریدی نو آو یو بے چیڑی بل بے چیڑی حلکت وسیلہ نمانی ایسو حلکتا سوئی درود شریف نمانی پیدا ما توخی درود ستوی دا کم لغت تے پختو دا که عربی دا که پارسی دا تو اول ما تا داو آئے دا چیرل کئی خوا نو کلا چی خبری که دی سر جائلان خلقا دیو سر نکئی پاغی قالو نوائی اغی تب جواب که چی سلاما دا دا کم اقل تو علامہ دا کن خوا اما قل سړی ته به وایي چې سلام زمانه زما استاد خبرو حق نشته هغه به خوشاله شي چې دما ته دعا وکړه سلام وړه زبردست دعا ده نو دی وینا هاذا ليس من التسليم دا سلام نه دی انما هو التسلم دا هو تسلم دے براعت تے ابراہیم علیہ السلام قبل بلار طویلی وقا جزستان بیزار ہے ما رضیم ورطوی منگا استاسونا بیزار ہے گورا منگا بائی کارٹ تے براعت من اللہ و رسولی اللہ الذین آتتم تا تبتا نشتا دے چیزو منگا دے بیدتیانو مشرکانو سر بائی کارٹ تے والذین آکسان دی بیتون لربیم چشپی تیری خاص دخپل رب در ازاد پارا سجدن و قیاما رو سجدی و تکی اولاری والذین آکسان یقولون چوائی پا دعا کی چی منزوشین دعا با کئی کنا کنا خلقو تبا گوری کنا امام صرف تبا گوری چلا سی اوچت کو نا امام صرف سکے دعا والا زان لا ستا پڑو با سی دی امام پڑو با بل سی دھار جا پا ظلبانو زان زان لبا دعا نکی دا سی بدبخت خلق دخوا دعا نکی پا خپلنو بل بد ناموی ویردی جمعات کوی دعا نکی رو دعا با که دمانزن پس زان لچی سم رو اگده دعا که کنا اگا کسان چوائی پا دعا که رب نصرف عنا عذاب جهنم اے ربا وارا یو لرک زمونگ نعذاب جهنم ان عذابا کان غراما پیشک عذاب دا جهنم دیر سخت دیم الشر اللازم دیر لوی شر والعذاب الدائم والحلاک راتب دا خازن ہوئی دا غرام اندام آنا چیچن نبا کی چوٹیشتا چتا بور دنیا کی ہوئی کا نخوا نبا کی چتا معمولی سپکوال راضی چی بجلی کا مشوا او دا غش ایس پکن رای دا سی سخت دے کا نخوا انا سات مستقر و مقاما بیشک دا جہنم دیر بد زیدی دیر دا غم زیدی کدو سی دو دا پا رہے ہو کدو سی ادری دو دا پا رہی دا جنت پا حق کی مخ کی ویلیو نو دلتا ادکا ہوئی مستقر و مقاما خوا کدو لگو اخ دا پا رہی ہو کدو دیر دا پا رہی ہو دا نچگن یرا مومنان چو دا گنانگار تلین داگی دا پا رہ بخی نا والذین وکسان دی عباد الرحمن اذا انفقوا کل چی خرچ کئی لم یسرفو نو نه اسراف کئی ولم یقترو او نه بخل کئی دین وزان ساتھی کنا اعتدال کئی اگه تسوی سخاوت خوا فی والانفاقو فی غیر طاعتن اسراف انو خوا چمال خرچ کئی خو پسیز ہے کنا نه اسراف شو اول امساکو عن طاعتنو اقتارو او چې زید لګولو ضرورت دې دینو او ته غټه ولا ورګه دې ته بخل وای کنه اقتار وته وای کا عزیزا سنه کوي نه بخل کوي ولم یقترو نه بخل توپ کوي وکانا بین ذالک قواما او چلیږي پمین د دې دوالو کې ترستو اعتدال وعلى خلق وی پمیند دی دوارو طریقو کی اولار والذین او اغکسان دی لا ادعون مع اللہ الان آخران چواز نکی دا اللہ سراب المددگارتان او نقتلی نفس حقا چی حرام کرد اللہ قتل لاغو مگر پا حق دی اسلام ولا ادنون او فواحش کارون نکی سورة نور کی تیر ومن يفعل ذلك اسوک چې دا کارونه کوي دې ټول ته اشاره ده شرک قتل زنا دا ټول یلق اساما نو ملاقات به کوي د سزا د دې ګناهونو سره اساما خو اسم خو ګناه ته وی کنه نو دې چې کومه سزا ده هغه سره ملاقات نو اساما یې ولي وي د دې لپاره چې ګوره زیاتې کمې پکې نشته ښه بینی ہی چستاسو عملو نداغی سزا بدر کئی یزعاب لهم العذاب یوم القیامت دچن وکلی شدید پار عذاب پر رد قیامت ویخلد فیه محانا او پاتی بشی پدی عذاب کی یڈی رسوا شوی دچن دو نزکا فیه کی یڈی مدرخ کخا الا من تابا هم اگر اغا کسان چی توبه استواز شرک نا و آمنا ایمان راولو پا اللہ عمل کلی و عمل صالح حولائی کا پس دا خلق چی دی یبدل اللہ سیاتیم حسنات بدل بکی اللہ دا دی اغا گناہونا پنیکو سرا بدلوالی سمانا یو بدلوالی دا دی سیئاتیم حسنات چی توبه ویستا نمخ کی بیش پار ود دا ظلمونه او دا غلاګانی او دا شرابونه او دا جواره او وسو په جماعت کې ناشته ان له وخت را سیئات حسنات شو کنه ها ازویم دار نوم په لحاظ سره مخکې جو خلکو ته आवाज کاو کنه نو له ګنا आवाज به وته کاو چې و غلاګره او شرابي او فاسقا فاجرا او سوتوی چې امیر سیبو نو سیئاتیم حسنات نمونه بدل شو اسو کا آخرت معنا کې چې الله به قیامت کې ډیر اولی ځان سره به نږدې کی او تبوی چې وای کنه دا ګناه دې کړو دا ګناه دې کړو به شماري وتا ادي بغلی نو تبوی چې دا ټول می دل په درجو باندې بدل کړو د دې په ځای می تعالی نیکه او لګولې نو دې په خپل لګیا شي چې الله دا میوم کړی دا میوم کړی بیا بغاګو کی کنه نو یې هغه ته اشاره کوي بدل الله سیئات حسنات هر څه به بدل شي مطلب دا دی ښا هغه خبرې اخلاق بدل اغا عملونا اغا معاشرا اغا یوبل سرغم خادی ټول ارس بدل شو وکان اللہ غفور الرحیم اللہ بخشش کون که مهربان ومن تابا و عمل صالحا چاچی توبا ویستا و عملی صفا کن فینو یتوبو الاللہ مطابا تا اغا بند دی چی دا اللہ تا توبا ویستا خالص توبا چی توبتا نسوحا د پورا په صحیح معنا کې د زړه نه توبه استغفار راوګرځید الله تعالی پورا پرا ګرځیدو والذین عباد الرحمن هغه خلق دې لا شذون الزور چې حاضرین کوي د دروغ مجلسونو ته د غیبت مجلسونو ته د چغلوزه یونو ته د زور دې ټول زور دې دې ته نه حاضری ته دې نه ځان ساتي موضع الکذب و موضع یجری فیه مالا یجوز لا ینبغی اگر کارونه چی مناسب اگر نظان ساتی او ابو حیان وی الشرکا السنما ترگاونو تا نزیخا سلیم آگانو تا اگلبونو تا اداد گمرهو زیونو تا حاضری نکی ویزا مرو باللغ ویمرو کراما هون که چرته په لار تیریږي کنه نو ارزه کې دغه سيزو نشتا که تیریږي په دې لغوه کارونو چې خلک بګي لګیا دي نو تیریږي ډېر په عزت سره پوری وطن التفات وطن کوي ښا دا ډېر ګران کار ځکه چې شیطان بنده توي چې څه هوګور کنه چې دا سوق دي نه نه وې نه بګورې په لغه عزت دې تنه شي ویلې او امام رازی وی عزت هم دغه دی چې لا يدخلو فيه داخليږي ورتنا او منها اعياد المشركين ومجامع الفصاح دا د مشرکان او جشنونه او میلیو میلادونه او د فاسقان او هغه پروګرامونه دا ته مراد دي ښا سرحدونو کې زور نه وي په دلته چې وګوري بس کله وسی کله وسی دا لغو کارونه دي ښا رزي کې سنيه واستل پکار دینه وزن داس ساتي نو دا واستای عزتي کنه ښا والذین کسان دي ذکرو بیاات ربهم کله چې بیانول شي دي تا آیاتونه د خپل رب لم يخروا علیها ثم وامیانا نو نتیریږي نرواني کی پاره باندې کانا وړاند بلکې چې आवाज واوري نودریږي نو که واخ وته یې جمعه تراشه او که وخت نه وي نو دغه ځای په ډپو ناستي هیڅ خبره نه ده. خو اله کار پسې ځي چې هغه درس ختم شي. دا ډېرو ځایونو کې داسې شته ها د قرآن دا اعجاز دی که نه ښه چې خلق د دې نه بیا خو ځای نه شي. او الله ولا زیات توفیق ورکی مونږ چې کله ولړو پروګرامونو لا دعوتونو لا وسوسه ناغه وکشره لکوم لا شیبه او درس به شروع کړو. هغه یو ما ته وی به ما علم نکوه نو ما باندې مور او پلار علم کو ازو ته کولم اسکول ته پیزه او زل راتلم او تا درس کو ای بس چه آغا زمان پڑھو که رالی چه زبا علم کومه کنا امی الحمدللہ شکر دی چه اللہ تا گرد آخو الحسنة تجر الحسنة دیوی نیکینا بلی نیکی پیدا کی کنا خوا دقا سی دا سمرا چه گوری دنیا کی دید شیوخو تقریرون آوری دلیو او درسون آوری دلیو داخل آغا وقت داشت انتظام نو کنی طول دنیا برن آوا چی دانن کم انتظام دے چی پنج پیر کی 40,000 خلق دے پا درس کے خوا او هر ملک کے اور ایدیشی نو کدا دے شویو پا وقت کیوئے کنا بیا خاص کر دے پینڈے شیخ فی البدیح مقرر نور مقررین خود چی ودری گی نو خطبہ مطبوئی ہو تمہید ممہید دی اگر کی تمہید نو انفی کرو سوچو پوچی شورو بشنو اسمان بگر لیدو یا خدای تو اگر وازنن پا دنیا کنشتا کن انداد حق پرستو شان دیخوا چیز قرآن آواز واری نبیات نخوزی دی نشی دیگه خپل تاثیر داد قرآن خپل برکت دیخوا او اگر کسانی اقولونا چوائی پا دعا کی ربنا حبلنا اے ربا او بخی مونگتا من ازواجنا زمونگ دادی بی بیانونا و ذریاتنا و زمونگ دادی اولادنا قررت آیونن یخوال دسترگو و جعلنا للمتقین اماما او گرد مونگا دادی متقیانو دا پار مشران. اللہ تا علم دی خودیر کورنے دا سی دا حق پرستو خوا چکم زمون مرگری دی موحدین مشران و کشران دا غی پا کورنو کی اللہ دا سی دا غی متامن او نوسی پیدا کری دی چکور تراشی نو نوسی تا ہوئی نوسی تا ہوئی ویتی او روکو تلاوتو کا نو من آخلو خدا مشران دا کشتے کنا نور دمرا اغه تا وکی دی ها اړیر خوان ولا ورکی نو دا هدا پور نه چې کنی عالمین نو تبو ته ناست نه ک طالبی کچنی په تو هغه ته وای چې دا قران وای استاد خلینا په ما ډیر خوګ لګی کنا ادا او سنت پیغمبرو مو کنه چې هغه عبد الله بن مسعود ته وای چې ته وای هغه ویزی څنګه هم تابع نازل شوی یوه زمادا شوق دین دا سنت تام بیاو دی خواه نو دیرو کورونو که دا سشتا دی خواه تا پینده شیخ با مقبل نوسی تا ناستو اوغ با تا تلاوت کوری او چیو نو دا للمتقین امام آشو چه خدای شکر دی چه دمون پا کورونو که دا سو متقیان پیدا کرو چه مونگ دا غی مشرانی و غی کشران دی او مونگ دا غی اغا آواز خن را کئی اولائک ازا کسان چی یجدون الغرفتا وربکلی شدیلا پا عوض کے بالا خانی دا جنتو بما صبرو زکا جی صبر اکڑیو تا دی مسئلے مشکلات دیر دی صبر اکڑیو ویلقونا فیا تحییتا و سلاما وربکلی شدیلا پا جنت کے دا ملائکو طرفنا و دا اللہ طرفنا تحفی کیا سلامو ندی خالدین فی آمیشہ بی پاغی کے حسنت مستقر و مقاما دیر خیست دے دغا جنت ام دو سی دو دو پارا ام دو دری دو دو پارا قل ما یا باو بکم ربی او آیا ہوتا چک زما در رب کار سدے چتاسو لعذاب در کئی ما یعبأ بكم ربي سکار دے پتا سبحان زما درب چتا سول عذاب در کئ لولا دعاؤکم لولا دعاؤکم یومانا کتا سو دے غیر اللہ تاواز نکولے نلا چرتا سول عذاب نظر کئ پتا سو ندا خوئی اونو تنو بس خو جی پکناو کگیگے نو کنے کہ را رس یو دامانا ستاسو بلن نوی دی خپلو آلی حول رانو اللہ عذاب نظر کئی او دویم مانا ما یا با او بکم ربی سپر واساتی تاسو باندی زمارا با تاسو تاجت سا دی دنیا کی تاسو نور کویسو لولا دعاوکم کتاسو اللہ تاوازونا نکو لکنا نو لعذبکم عذاب در باندر آو دا دنیا او په دې ولاړه ده چې شته دې دنیا کې حق پرستو چې هغه په سخته کې او براته کې الله تعالی आवाज کوي کنه فقط کذبتم تاسو دروغجن کا قران فسوف یکون لزاما نظر دا چې عذاب به تاسو پوری ختوي ان عذابک بالکفار ملحق هغه معنا ده واخر دعوانا